تقریباً 4 بنیادی مضامین ہیں، روزہ رکھنا، تراوی میں مشغول ہونا، کثرت تلاوت کرنا، اور تیسرا ہے آخری عشرے پہ جو ہے اعتکاف کرنا، اور چوتھا جو ہے وہ کیا ہے، سب کے فطر دینا. تو تقریباً 4-5 14-15 روزے ہو گئے، ابھی اس کا جو بڑا عمل آ رہا ہے اعتکاف کا، مسنون عمل سنتی موقعہ کفایہ ہے. اعتکاف جو ہے وہ سنت موقعہ کفایہ ہے، یعنی محلے میں جو مسجد ہے، گاؤں میں جو مسجد ہے محلے میں، پورے گاؤں سے محلے سے ایک آدمی کا ہونا تو لازمی ہے. ایک آدمی بیٹھ جائے تو پورے گاؤں محلے والوں کی نجات ہوگی، سب کی طرف سے ادائیگی ہو گئی. اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سارے کے سارا گاؤں، سارے کے سارا محلہ گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو اس میں لازمن ذوق و شوق کے ساتھ، صحابہ کرام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھتے تھے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جب سے روزہ فرض ہوا ہے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے. ایک سال پورے ایک مہینے کا اعتکاف کیا، پورے رمضان کے مہینے کا اعتکاف کیا ہے. اور ایک سال ایسا گزرا ہے کہ کسی جہاد کے تال کی وجہ سے باہر تشریف لے گئے تو اس سال اعتکاف رہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جس سال آخری سال جو تھا، جس پہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو اس سال پھر 20 دن کے اعتکاف کیا تاکہ اس کا بھی 10 دن کا کفارہ ہو جائے. اعتکاف کا ایک دن جو ہے وہ دوزخ سے انسان کو 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے. مطلب روزانہ بندہ 3 خندق جہنم سے دور ہوتا رہتا ہے. 9 دن یا 10 دن جب اعتکاف کرتے ہیں تو 30 خندق، اب آپ خود اندازہ کریں کہ زمین سے آسمان تک آج تک کسی نے یہ فاصلہ پیمائش نہیں کیا. یہ جدید دور ہے، لائٹ ایئر نوری سال جو ہے، اس کا حساب کر کے اربوں سال کا فاصلہ ستاروں کا پیمائش کیا ہے. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، اگر لائٹ ایئر کی سپیڈ کے ساتھ، نوری سپیڈ کے ساتھ اگر فاصلہ طے کرنا شروع کر دیں انسان، تو سورج جو ہے وہ اتنے لاکھ سال دور ہے، اور یہ اتنا وہ دانا ستارہ اتنے ارب سال دور ہے، تو پھر آسمان کتنے ارب سال دور ہوگا. اور پھر اس طرح کے 10 گنا، 36 گنا بڑھا دے یہ فاصلہ. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ سے دور ہی کر دیتا ہے. اور یہ اعتکاف بندہ کرے، اس کو 2 حج اور 2 عمرے، قبول حج اور قبول عمرے کا ثواب، سبحان اللہ. اور پھر رمضان کا عمرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزے رمضان میں عمرہ کرے وہ ایسا ہے جس نے میرے ساتھ عمرہ کیا. جو شخص رمضان میں عمرہ ادا کرے، عمرے کے لیے آ جائے، تو وہ شخص ایسا ہے جس نے میرے ساتھ عمرہ ادا کیا. تو آخری اعتکاف کے 10 دنوں کے ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر، اور وہ بھی مقبول حج. مقبول حج کے اتنا ثواب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ حافظ قرآن ہے، اگر حافظ قرآن قرآن کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، یعنی پھر اس پر عمل بھی کرے، صرف حفظ نہ کرے، زبانی تو یاد کر لیا لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، ایسا شخص نہیں ہے. ایسا شخص جو قرآن کو حفظ کرے، یاد کرے، پھر اس کے احکامات پر عمل کرے، تو یہ شخص فروز قیامت 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. 10 جہنمی ایسے لوگ، رشتہ دار کہ اس پر جہنم واجب ہو چکی، یہ سفارت کر کے اس کی جان چھڑائے گا. شہید جو ہے وہ 70 آدمیوں کی سفارت کرے گا. حج کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے حج کیا اور اس کا حج قبول ہوا وہ 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 400 گھرانوں کی سفارش کرے گا. اگر ایک گھرانے میں کم از کم 2 آدمی ڈال دیں میاں بیوی تو 800 آدمی ہو گئے. ورنہ الحمدللہ ہمارے مسلمان گھرانوں کا, پاکستان کا اوسط گھرانہ جو ہے وہ 7 ممبروں کا ہے. پاکستان کا اوسط گھرانہ جو ہے وہ کتنے افراد کا ہے؟ 7 افراد کا ہے. تو 400 × 7 کر دے تو کتنے؟ 2800 آدمیوں کا یہ ایک حج سفارش کرے گا. جس کے 2 حج قبول ہو گئے اس کے تو مزے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس اعتکاف میں اتنی برکت رکھی ہے. پھر دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ 10 دن یہ مکمل طور پر دنیاوی ماحول سے کٹ کر مکمل طور پر مسجد میں فرشتوں کے ماحول میں آ جاتا ہے. تو اصلاح کرنا, اپنی تربیت کرنا, مجاہدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے اس کی, چاہے سو رہا ہو, معتکف اگر سو رہا ہے تو تب بھی اس کا یہ ذکر تلاوت اور عبادت میں شمار ہوتا ہے. معتکف کی نیند بھی عبادت ہے. تو اللہ رب العزت نے بالکل مفت کے اکاؤنٹ آپ کا کھولے, بس لگے رہو. جو کھانا پینا ہے وہ بھی عبادت, جو مسجد میں سونا ہے تیرا وہ بھی عبادت, اور جو عبادت کر رہے ہو, رمضان کا مہینہ ہے, نوافل فرائض پر ہے اور فرائض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں, پھر اعتکاف کا علیحدہ ثواب, یہ سب کچھ چل رہا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وہ لیلۃ القدر والی رات ہے کہ اس سے رمضان کے آخری 10 دنوں اور خاص کر 7 دنوں میں کیا ہے, لیلۃ القدر ہے. 21, 23, 25, 27, 29 اس میں لیلۃ القدر ہے. جب آپ مسجد میں پڑے ہیں, اعتکاف میں ہے, تو آپ کو شرف حاصل ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر سے جو بھی دن رات گزر گئی آپ پر, چاہے آپ سو رہے چاہے آپ کچھ نہیں کرے, اس رات میں کم از کم تراویح تو آپ نے پڑھ لی نا, تلاوت کر لی, تراویح پڑھ لی, اس رات میں عبادت ہو گئی. بس لیلۃ القدر کا مہینہ آپ کو حاصل ہو, دن آپ کو, رات آپ کو حاصل ہو گئے, جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ تو عربی کا محاورہ ہوتا ہے کہ اس میں ہزار کا لفظ استعمال کر کے محاورتن کہا جاتا ہے. اب ہزار مہینوں سے کتنا بہتر ہے اس کی کوئی وجوہات ہی نہیں بتائی گئی کہ آخر ہزار مہینوں سے کتنا یہ زیادہ بہتر ہے. 100 گنا بہتر ہے, 1000 گنا بہتر ہے, 1,00,000 گنا بہتر, کتنا گنا بہتر, اس کا اندازہ کرو اللہ رب العزت. اور یہ اگر ہزار مہینے لگا دے تو یہ ہمارے ساتھی نے اس کا وہ کیا ہے, اس کی تب کے 84 سال کے کتنے بند, 84 سال کی عبادت تو کتنی ہماری زندگی ہے. تو 84 سال کی مقبول عبادت آپ کو مل گئی, حالانکہ 84 سال کا نہیں ہے, ہزار مہینوں کا نہیں فرمایا, فرمایا گیا ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور اس میں کوئی حد ہی نہیں بتا. اللہ رب العزت کی عجیب حساب کتاب ہے, وہ دینے پہ آتا ہے تو اس کا کوئی حد نہیں بتا, میں کتنا دوں گا یہ مجھے پتا ہے, اللہ رب العزت کو پتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے پتا ہے کہ بس یہ تو محاورہ کے طور پر عربی میں فرما دیا گیا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کتنا بہتر, جس طرح صبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ فرمائے, کتنا دوں گا اتنا دوں گا, لیکن صبر کے بارے میں نہیں, صبر کے بارے میں فرمائے کہ میں دوں گا, بس کتنا دوں گا, بس اللہ کی مرضی جتنا دے. اتنا بڑا فضل ہے, تو اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے. شیطان دنیا جہاں کے بہانے ڈھونڈتا ہے ہمارے لیے کہ یہ کام ہوگا, وہ کام ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شیطان آپ کو اس بابرکت مہینے کی, اس بابرکت دنوں سے آپ کو نکلوا دیتا. جب یہ 10 دن گزر جائے خود اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, میں بیٹھ جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن اس وقت اس کے لیے ایک پہاڑ بنایا ہوا ہے کہ تو آپ اسے چیک کیجیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ رب العزت سب کچھ چلا رہے کر رہے. اگر تیرے گھر میں محرم کا بندوبست ہو سکتا ہے کہ محرم کا بندوبست کرنا لازمی ہے کہ گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ آپ کی گھر والی کا آپ کی بہنوں کا محرم ہو, تو بس پھر کیا مسئلہ ہے, مشکل کیا. اور پھر خصوصاً ہمارے جو سلسلے کے اعتکاف ہوتے ہیں تو اس میں تو باقاعدہ ایک ترتیب پر ہم چلا رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ شیڈول ہے, ترتیب ہے, اس پر چلا رہے, اس انتظام کے تحت چل رہے, جس میں ساتھیوں کی نیند کا بھی پورا خیال اور سارے 24 گھنٹے الحمدللہ مستقل عبادت اور اعمال میں گزرتے ہیں. جو ہمارے اجتماعی اعمال ہے سلسلے کے وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, انفرادی جو اعمال ہے ان کے لیے بھی پورا وقت دیتے ہیں. ہمارا وقت ضائع نہیں ہوتا الحمدللہ, اس 10 دنوں میں پورے کے پورے تربیتی نظام سے ساتھیوں کو گزارتے ہیں اور اس کے سامنے پورے کا پورے نقشہ پیش کرتے ہیں پوری زندگی کے لیے. پھر 10 دنوں کے بعد آپ نے پھر پوری زندگی کیسی گزارنی ہے باہر جا کر. اگر اس ترتیب پر چلو گے تو جو تقوی آپ کو رمضان میں حاصل ہے وہی تقوی کی انشاءاللہ ترتیب آپ کو بغیر رمضان بھی حاصل ہو جائے گا. اس میں خود بھی ساتھی آیا کرے اور اپنے ساتھ محلے کے دوستوں کو اچھے دوست شوق والے ہو, جن والے ہو, اعتراض والے نہ ہو, اچھے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لایا کرے. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ, ہمارے بھی یونیورسٹی کی بڑی بڑی مسجدیں ہیں, کسی چیز کا مسئلہ نہیں, کھانے پینے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے غیب سے کیا ہوا ہوتا ہے. ہم خود اپنے ہاتھ سے بھی نہیں لگا رہے ہو کہ ہم خود خرچہ کر رہے ہو بس, یہ کوئی بات نہیں. یہ سارا انتظام جو یہاں پر ہوتا ہے سب غیب سے, 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے, رمضان سے 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوتا ہے. سب کچھ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس چیز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. تو یہ تربیتی چیز ہے, اس کو سیکھ لے بند, اور یہ اس کے ثواب وغیرہ کا تو کوئی حساب نہیں ہے. یہ اعتکاف کا کہ ہر روز اعتکاف کے ایک دن جو ہے وہ 3 خندق جہنم سے بندہ دور ہوتا ہے, 3 خندق جہنم نے لے رکھی گی, یو خندق سمرا دے عظمت نے تار آسمان پورے ربی فاصلہ دا دم ربی خندق دے دم ربی کندا دا روزانہ 3 خندق دم ربی دری زل چل عظمت نے تار آسمان پورے یو زل عرش بیا عرش بیا عرش خدا چی تو لفت روزی تکاف بگی 2 خندق تو لے رشی دا جہنم نا, مطلب دا چا اللہ تعالی جہنم سے بے ورد اللہ قینا دا دو حج و دا دو مقبول عمرو ثواب دفتا ملاوی گی پتی فرض بھی پا اویا باندھ بدل شی منجون دی پیتکا دا غشی باتی دا جمعی سرشی نخلون دی پا فرض بدلی گی دا غین علاوہ سلیر جگنٹی پا مسجد کی دا فرشتو پا ماحول کی دا دنیا دا فضول حرکتونو نا محفوظ استرگ دی محفوظ وگونا دی محفوظ وگونا دی محفوظ جبا دی محفوظ تو تربیتی ترتیب باندھ روانی پکی حتی چه اگه خوب دی خوراک سکاک دی اگه طول عبادت شد قبل در رمضان دوم را غشت فضیلت چی پا آخرانه لسو رزو که در لیل کل قدر شپا دا آده لیل کل قدر شپا چی رو زرو میشت و نقطه پاک زیاد تا بخت ورا کرده قدلب که سره زر میشت مقبول عبادت او کی نامرگی روی چی زر میشت سلور اتیا کال 84 سال اومد شد چی 84 سال تو مقبول عبادتو کی داغین زیاد بہتر دا یوش پدا سمر بہتر دا اللہ تا پتر دا یعنی دیوی چھ دمر بہتر دا بس بہتر دا دمر بیسا و بہتر دا چھ اللہ تا پتر بل انسان تا پتر نشتا سجی پہ اعتکاف کی آغش پدر باندے 13-17 آغش پیش کی فضیلت حاصل چھ سکے چھتے سلی رج گنٹی پہ عبادت کی اپا دا غش پہ کی بطک چنور اسے منہ کی روجے ماتے دیو کو فرض منز دیو کو بیاد لگ بسلو رکا تنفلو کو لگے تلاوتو کو بیاد دا ماسکتن منزو کو بیاد ور پسی تراویو کی بیاد ورکات گو کو بیاد باکی رزم گا مجلس وی سماسکتن منز تراوونا بعد هغه عبادت کې شمار شو بیا اوږده شه تر پېشمنی پورې نو تا خو ټوله شپه عبادت کې شوه نو مخکې درته د لیلة القدر شپه راته په مخکې میلاو شوه چې په اعتکاف کې نو د دې نیکو حرص په کار دی ځکه چې د قیامت په ورځ باندې داسې سخته ورځ ده چې سړی به یو نیکی حاجت مني پلار به زوی له نیکي نه ورکوي زوی به پلار له نیکي نه ورکوي ښځه به خاوند له خاوند ښځې له نه ورکوي زور د خور نه بېغمه خور د ورور نه بېغمه یو نیکی پسې به سړی منډې وهي نو اوس دا موقعه د خدای تعالی راکړې ده د رمضان چې مونږ دا د اعتکاف دا لس ورځې خطا نه شي دې دپاره زموږ به انشاءالله باقاعده سربېتي اعتکاف به کېږي دا لس ورځې څنګه چونکې سعودي عرب سره په خبرې واحد د شریعت یو باقاعده مسله ده د رمضان باره کې مولانا شفیع ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلې ده چې تا ته د دنیا د هر یو ګوټ نه د روژې باره کې یو خبر راغلو معتبر ذریعې سره نو په تا باندې لازم شو چې ته به روژې نیسې چونکې دا باقاعده د شریعت مسله ده او بیان کړم چونکې دا چې دوی سړي ده چې د هغه په علم باندې او د هغوی په بزرګۍ باندې په ټوله دنیا کې هر سړی اعتراف کوي چې او د دې سړي مسالې د دې سړي علم د دې سړي تقوا د دې بزرګي د خپل دور د یک نمبر و ارسو دا مسله هغوی باقاعده بیان کړې ده د هغې وجې نه مونږ د سعودي عرب نه مونږ ته باقاعده ښه معتبر ذریعې سره خبر راغلی مونږ روژه هغوی سره نیولې ده د هغې د حساب سره زمونږ اعتکاف دا را روان بود ورځ چې ده 8 تاریخ د دې نه به شروع کېږي که چا کوم د پاکستان په ترتیب نیولې ده د هغې د جمعرات ته ورځ نه یو ورځ بعد به شروع کېږي چې کوم ملګري د بود ورځ روژه نیولې ده سعودي عرب سره هغې دې د بود ورځ نه مسجد ته ځان ورسوي چې کوم ملګري پاکستان صاحب باندې نیولې ده هغې دې د منګل ورځ نه هغه زیارت ته ورځ نه جمعرات ته ځان ورسوي او اعتکاف به زموږ اجتماعي چې کوم وي هغه به فشار سره دن اسلام تعالی چې غټ سړک تللی دی نو زموږ شعبل اصل مسجد دی مسجد المتیری ورته وایي او شعبل اصل مسجد په نوم مشهور دی زړو ملګرو ته ټولو ته معلوم دی نوي ملګري راځي چا نه هم تپوس وکوي ځینې اعتکاف نه مخکې یو ملګري شي ورسره به لاړ شي ورته به وکوي هلته به انشاءالله باقاعده زموږ مسجد دا ملګري اعتکاف هم کوي او مجلس به باقاعده وي کوم ملګري چې مستقر اعتکاف کې نشي راتلی نو دا همت دې وکړي چې مازدیګر لمونځ لدي مونږ هلته جومات ته ځان راورسوي مازدیګر لمونځ یې کوي بیا باقاعده نیمه ګنټه 40 منټ زموږ تعلیم کېږي تعلیم نه بعد بیا نیمه ګنټه رسمونږ دا مجلس دایي افطاري وي لمونځ نه بعد نفل څوکۍ وکړي بیا روټۍ مو ملڅه کېږي دې دې مونږ سره ایساري روټۍ ته ماسخوتن لمونځ دې راسره کوي بیا مونږ ختم به کوو انشاءالله په هغې کښې د لسو ورځو درې سپارو ختم به کوو پکې ملګري دې مونږ سره ایسارېږي باقي د شپې ختم دې کوي که د شپې دې ایسارېږي هم که نه ایسارېږي کور ته ځي هم که دفتر ته څوک تلل غواړي مونږ سره دې شپه کوي پېشمنې دې هم کوي سهار دې بیا خپل ټایم باندې دفتر ته ځي داسې انتظام هم کولی شي نفلي اعتکاف هم کولی شي چې څنګه درته سهولت یې خو محرومه ځان مه پاتې کوئ محرومه ځان مه پاتې کوي حاضري ضرور کوئ راځئ چې څه ناڅه مجلس کې څه ناڅه حاضري ده ملګرو وي او چونکې دا لکان دي دا خو طالب علمان دي فارغه دي چې کوم فارغه دي شیشیانې دي دي له خو په کار دي چې دوی خو ټول راشي چې باقاعده لس ورځو لکېږي چې څه به کوي چې فضیله صاحب کلو کښې ناستې مجلسونه کوئ کله نه چې په جومات کښې کېني چې وخت هم قیمتي شي چېرته د مطلب وخت هم تېر شي چېرته کوي فایده